Bien sûr, il y a certains secteurs où l'application du passeport vaccinal peut Bistan da, sektore batzuetan pase sanitarioak zailtasunak sortzen alditu, ikusi dugu kulturan, ikusi dugu zineman, gaur zenbakiak oraino apal egiten dira sektore hortan. Je ferai le point le lundi 30 août. Le lundi 30 août, je réunirai Pundua eginen dugu agorriraren 30ean astelenez. Bilduko ditut ziurtagiriaren neurrian sartu diren sektore guziak eta begiratuko ditugu zehazki negozio xifren hinak. Jatetxeetan, tabernetan, hoteletan, ikusgarri parkeetan, zoo, zinema edo antzukietan. Sektore egingo dugu lan hori eta ikusten badugu ziurtagiriaren Den ondorioz xifrak apaldu direla arlo batzuetan, sustengatuko ditugu. Nous soutiendrons ces secteurs.